जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। इस श्लोक के ऊपर हमने लास्ट टाइम चर्चा शुरू की थी, उसी को आज जारी रखेंगे। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म के फल की आसक्ति को छोड़कर, नित्य तृप्तः हमेशा के लिए जो तृप्त है, नित्य यानी हमेशा, नित्य तृप्त यानी कि ही सेटिस्फाइड फॉर एवर, हमेशा के लिए एवर सेटिस्फाइड। निराश्रय, जो किसी के भी आश्रय पर नहीं है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। कर्मण्य भी प्रवृत्त अपि, कर्मणि अभी प्रवृत्त अपि, कर्मों में अच्छी तरह से पिरोया है फिर भी, अपि यानी फिर भी, न एव किंचित करोति सह, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। तो कृष्ण बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है वह काम और संकल्प से परे है, और इसलिए उसको कोई भी घटना व्यथित नहीं करती। तो ज्ञानी इन शॉर्ट मुक्त पर्सन है, सदा मुक्त पर्सन है, व्यक्ति है। ज्ञानी और संसारी के बीच में, या तो हमारे में और ज्ञानी के बीच में फर्क क्या है, एक बार हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी दोहराना चाहता हूँ कि थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट में जितना फर्क है उतना ज्ञानी और इसमें फर्क है, संसारी में। संसारी हम जो हैं वह हम थर्मोमीटर के जैसे हैं, और ज्ञानी जो है वह थर्मोस्टेट के जैसा है। थर्मोमीटर यानी कि जो टेम्परेचर को नापता है, जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर वो दिखाता है। 100 डिग्री है तो 100 डिग्री बताएगा, 110 है तो 110 बताएगा, 60 है तो 60 बताएगा, 80 है तो 80 दिखाएगा। सो टेम्परेचर के कमी ज़्यादा होने के हिसाब से वो थर्मोमीटर का पारा भी ऊपर नीचे होता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वैसे थर्मोमीटर का पारा ऊपर चढ़ता है, और टेम्परेचर घटता है तो थर्मोमीटर का पारा भी नीचे आता है। ये थर्मोमीटर है। और थर्मोस्टेट जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो हमारे एसी में लगा हुआ रहता है या तो ओटीजी में लगा हुआ रहता है। उसे क्या होता है, टेम्परेचर को वो उसे जो सेट लेवल पर है वो सेट लेवल पर कंट्रोल करता है। एसी में समझ लीजिए कि आपने टेम्परेचर को 26 डिग्री रखा, तो 26 डिग्री जब आ जाएगा तो एसी कट ऑफ हो जाएगा, वापस टेम्परेचर बढ़ेगा एसी चालू हो जाएगा, वापस 26 तक लाएगा कट ऑफ हो जाएगा। ओटीजी में ओवन में इसे उल्टा होता है, ओवन में आपने मान लीजिए कि टेम्परेचर 180 रखा तो 180 तक आएगा कट ऑफ हो जाएगा, कम हो जाएगा तो वापस चालू होकर बढ़ाएगा, उसमें हीटर है इसमें कूलर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि थर्मोमीटर का जो पारा है वह टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर नीचे नाचता है, और थर्मोस्टेट जो है वह टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बस, तो थर्मोमीटर हम संसारी हैं और थर्मोस्टेट वो ज्ञानी है। अज्ञानी जन थर्मोमीटर की तरह टेम्परेचर जैसे ऊपर नीचे होता है उसी तरह नाचता रहता है। क्या कभी दिमाग में गर्मी आ गई तो उछल उठते हैं, और फिर बाद में ठंडे हो जाते हैं, वापस उछलते हैं ठंडे हो जाते हैं, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है हमारा। और ज्ञानी जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि अपने आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग को वह कंट्रोल में रखता है। सो ज्ञानी जो है वो किसी भी परिस्थिति से व्याकुल नहीं उठता, उसको जो करना है वो करता रहता है। और उसको एक बात वो भी मालूम है कि जब तक इस परिस्थिति को मैं सुधार सकता हूँ तब तक उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, यदि ये परिस्थिति को सुधारने की मेरी बस में बात नहीं है तो फिर वो परिस्थिति के बारे में सोचना भी बंद कर देगा। अभी हमारा क्या है मालूम है, हमें मालूम है कि परिस्थिति को हम सुधार तो नहीं सकते हैं, लेकिन कोरोना ने इटली में कितना तबाही मचा दी, अमेरिका में भी देखो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्या करता है ट्रंप वहाँ बैठे बैठे। ट्रंप को तो इकोनॉमी की पड़ी है, लोग मरे तो उसको कोई पड़ी नहीं है क्या। हमारे भारत में अच्छा है, ये सब लॉकडाउन बना के रखा है तो कुछ तो कंट्रोल में है। 130 करोड़ की जनता को कंट्रोल में रखना कोई आसान बात है। अभी इसमें से कोई भी परिस्थिति के ऊपर हमारा कंट्रोल है क्या, नहीं है, फिर भी हमें सब परिस्थिति के बारे में सोचना है, और यहां तक सोचना है कि जैसे हम ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डायो माना हूं, मने पूछता नहीं कोई, मने पूछे तो बद्दा प्रश्नों ना जवाब आप ही दो, भारत में आखो वहीवट मरा आत्मा ले लो, लेकिन घर का वहीवट संभाल नहीं सकते हैं, भारत का विवट करना है। हम घर में सुखी हैं क्योंकि हमारे मियाँ बीबी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि छोटी छोटी बातें हैं वो देखेगी, और जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो मैं देखूंगा। तो छोटी छोटी बातों में घर में सब्जी क्या बनानी है, क्या लाना है, घर में अनाज है कि नहीं है, कितना लाना है कितना नहीं लाना है, क्या ऑर्डर करना है अब वगैरह वगैरह, कोना लगन में केटलो व्यवहार करवो, कोने ते केटलो चांदलो करवो, लगन में जाऊँ कि ना जाऊँ, ऐसी सब छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमारे मैडम तय करते हैं, और बड़ी बड़ी बातें मैं तय करता हूँ। कौन सी? भारत को पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करना चाहिए या नहीं, चीन के साथ हमको कैसे संबंध बनाने हैं, तो ये सब बातें मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो इससे क्या है, घर में शांति है, बखेड़ा नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातों में उनको इंटरेस्ट नहीं है, छोटी छोटी बातों में मैं चंचू बात नहीं करता। ये सुखी रहने की फॉर्मूला है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी जगह पर अपना मत प्रदर्शित करना चाहते हैं, और इन द प्रोसेस वी मेक अवर सेल्स अनहैप्पी। इससे हमें निष्कर्ष ये निकालना है कि कोई भी सिचुएशन यदि हमें मालूम है कि इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो जरूर कोशिश करना है। घर में समझ लिए कि बच्चे उधम मचा रहे हैं तो बच्चों को समझाना, उनको दंड देना, जो भी करना है, साम दाम दंड, भाई चॉकलेट देकर शांत होते हैं चॉकलेट देकर शांत करो, फिर बाद में हाइपर हो जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन शांत पहले तो हो जाएंगे। व्हाटएवर सिचुएशन को यदि आप कंट्रोल कर सकते हैं तो करने की कोशिश करो, लेकिन ये विवेक हमारे में होना चाहिए कि ये सिचुएशन मेरे बस की बात नहीं है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। जिस गली में जाना नहीं उसका पता क्या पूछना। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमको सभी जगह पर चंचुपात करना है, और इसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जीवन में हमारी कोई भी परिस्थिति हो फिर भी हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, जीने का हमारा तरीका कैसा है, उससे एक ज्ञान प्राप्ति को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो जन्म मरण के जो चक्कर हैं और उसके जो बंधन है, उसका जो यदि कोई एक ही फैक्टर यदि हम कहें तो वो है अज्ञान। इस अज्ञान की वजह से हम ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ज्ञान ही हमें मुक्ति दिला सकता है, और हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उसको और ज्ञान प्राप्ति को कोई लेना देना नहीं है। जो भी आपकी परिस्थिति हो, आप 1 BHK में रह रहे हो, 3 BHK में रह रहे हो, रो हाउस में रह रहे हो, या तो आपके पास बड़ा बंगलो है या तो एंटीलिया में रह रहे हो, वट एवर बी द सिचुएशन, ज्ञान प्राप्ति में यदि आपकी इच्छा है तो इनमें से कोई भी फैक्टर बाधा रूप नहीं बनता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञानी बन जाए, तो इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को मुक्त कर सकता है, मुक्ति पा सकता है। और यदि कोई अज्ञानी होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, इस बात को जो नहीं समझ सकता, उसको आप ऋषिकेश में ले जाकर किसी आश्रम में भी रखो ना, तो वहाँ भी वो दुखी हो जाएगा। वो आश्रम में बैठे बैठे भी फिर वहाँ का यूनियन बनेगा। नहीं नहीं, हमको गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी तो देनी चाहिए, मैं गवर्नमेंट को लेटर लिखता हूँ, आई विल गो एंड मेक ए रिप्रेजेंटेशन टू द मिनिस्टर। अरे भाई तू वहाँ आश्रम में गया है, वहाँ जलसा करने ज्ञान प्राप्ति को, नहीं वहाँ भी जाकर बखेड़ा करना है। यानी जो अज्ञानी है वह कहीं भी अपने आप को शांत नहीं रख पाएगा, उसका वो कहीं ना कहीं वो फुदक रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में ज्ञान प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यदि आप ब्रह्मचारी हैं, या आप सन्यासी हैं, या आप गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं, कुछ भी हो, आश्रम व्यवस्था जो हमारी है वो ज्ञान प्राप्ति में कहीं भी बाधा रूप नहीं आती। वर्ण भी बाधा रूप नहीं होता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आपका जो भी पेशा हो, जो भी काम आप करते हो, इट इज़ इमटीरियल वॉट यू आर डूइंग, ज्ञान में वो कोई भी बाधा रूप नहीं बनता। शंकराचार्य जी ने कहा कि चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरु रित्येषा मनीषा ममा। चांडल के पास भी यदि ज्ञान है तो उसको भी मैं गुरु मानने को तैयार हूँ। क्या गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, उसके बाद भगवद गीता में आगे आने वाली है, देखेंगे जब भी उसका संदर्भ आएगा तब उसकी बात करेंगे। तो ब्राह्मण भी यदि अज्ञानी है तो वो संसारी है, वो ज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए वर्ण इमटीरियल, आश्रम इमटीरियल, आपका धर्म क्या है दैट इज ऑल्सो इमटीरियल, योर सेक्स इज ऑल्सो इमटीरियल, आप पुरुष है कि स्त्री है फर्क नहीं पड़ता, वेदर यूर अ मेल और फीमेल, आपका कौन सा प्रोफेशन है डजेंट मैटर, आपकी नेशनैलिटी क्या है, भारतीय है कि अमेरिकन है कि ऑस्ट्रेलियन है, कुछ नहीं मैटर, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू अक्वायर द नॉलेज, ज्ञान यदि आपको प्राप्त करने हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है आनो भद्राहा कर्तव्यो यन्तु विश्वतः, विश्व की सभी दिशाओं से हमें अच्छे विचार प्राप्त हों। सो ये हमारे एंटेना हमको खुले रखने हैं, और जहाँ से भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है प्राप्त होती है वो रिसीव करने के लिए वी शुड बी एवर रेडी, ट्यून करके रखना है। यहाँ भगवान ये जो श्लोक्स आ रहे हैं इसमें भगवान दो प्रकार के ज्ञानी की बात करने वाले हैं, एक है गृहस्थ ज्ञानी जो संसार में रहते हुए भी अपने गृहस्थी का पालन पोषण करते हुए भी गृहस्थाश्रम के सभी धर्मों को निभाते हुए भी ज्ञानी बन सकता है। अब ये जो ज्ञानी वाली बात है वो हमारे लिए काम की है, क्योंकि हम भी गृहस्थी हैं, हमें भी अपना घर बार संभालना है, जो भी कार्य है हमें करते रहना है, फिर भी हम ज्ञानी बन सकते हैं ऐसा भगवान कहते हैं। सो हमें बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे भाई हम संसारी हैं, इतना सारा झमेला लेकर बैठे हैं, ये ज्ञान हमारे पल्ले कहाँ पड़ने वाला है, नॉट आवर कप ऑफ टी, ये तो ठीक है हफ्ते में एक घंटा भगवद्गीता का प्रवचन सुनने को मिलता है, कान पवित्र हो जाते हैं। भगवद्गीता का अध्ययन कान पवित्र करने का धंधा नहीं है, कान पवित्र करना है तो जहाँ भजन गाते हैं वहाँ चले जाइए, भजन भजन गा के आइए और कान पवित्र कर लीजिए। भगवद्गीता का अध्ययन करना है तो वो अंदर उतरना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उसके ऊपर मनन होना चाहिए और उसके ऊपर निधि ध्यासन होना चाहिए। अभी श्रवण मनन निधि ध्यासन की जो बात करता हूँ तो मैं आप लोगों को एक खास बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ज्ञान बांटने की हमारी जो वृत्ति है ना, उस वृत्ति के ऊपर हमें थोड़ा कंट्रोल करना है। और हम ज्ञान कैसे बांटते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस द्वारा। व्हाट्सएप में मैसेज आया, फॉरवर्ड, दूसरा भेजे उसके पहले मेरा मैसेज निकल जाना चाहिए। आप हम उसको देखते भी नहीं हैं कि मैसेज क्या है, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द मैसेज, मैसेज में जो लिखा है वो तथ्य है कि नहीं है, उसके ऊपर हम कुछ विचार नहीं करते। यानी ये श्रवण मनन निधि ध्यासन जो है वो सब इवेपरेट हो जाता है। पहली चीज़, यदि हमको भगवद्गीता का अध्ययन किया है, वह उसके बारे में यदि हमें फक्र है, यदि वी आर कंसर्न अबाउट इट, यदि वी आर केयरफुल अबाउट इट, कोई भी ऐसा ज्ञान देने वाला मैसेज जो व्हाट्सएप में आते हैं उनको फॉरवर्ड करने से पहले उसको अच्छी तरह से पढ़िए, उसके ऊपर मनन करिए, सोचिए कि सही है या नहीं है। इफ़ यू आर 100% श्योर तो ही भेजिए, नहीं तो मत भेजिए। एक टिपिकल एग्जांपल आपको दे दो, अभी अभी एक मैसेज आया था जिसके ऊपर मैं थोड़ा बरस पड़ा था। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण द्रौपदी से मिलने जाते हैं, और फिर कृष्ण और द्रौपदी का संवाद है, तो कृष्ण द्रौपदी से कहते कि तुम ऐसा नहीं करती, पांडवों को पांच पांडवों को पति तरीके मान्य नहीं करती तो ये नहीं होता, यदि तुम दुर्योधन के ऊपर नहीं हंसती, अंधे के पुत्र अंधे हैं ऐसा यदि तुम नहीं बोलती तो ये नहीं होता, ये सब कृष्ण द्रौपदी को कह रहे हैं। द्रौपदी के भवन में जब भी कृष्ण जाते हैं तो ये महाभारत के युद्ध की वजह से व्यथित होकर द्रौपदी सीधी जाकर कृष्ण को गले लग जाती है और कृष्ण के बाहों में समा जाती है, और फिर कृष्ण उनको अलग करके सामने आसन पर बिठाते, ऐसा डिस्क्रिप्शन है वो मैसेज में। मैंने बोला लिखने वाले में अक्कल नहीं है कि कृष्ण का व्यक्तित्व क्या है, कृष्ण इतने ओछे इसमें चीज़ें नहीं है, कृष्ण और द्रौपदी के संबंध में माधुर्य ज़रूर है, लेकिन यहाँ एक मर्यादा भी है। ये जो मैसेज में जिस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके कृष्ण कभी पेश नहीं आएंगे। ये मैच्योरिटी समझने की हमारे में होनी चाहिए। सो बिफोर फॉरवर्डिंग एनी सच नॉनसेंस, थिंक ट्वाइस कि क्या कृष्ण ऐसा करेंगे। एक मैसेज पहले भी घूमता था, स्वर्ग में कृष्ण और राधा मिल गए और राधा ने कृष्ण को टोंट मारते हुए पूछा, कैसे हो द्वारिकाधीश? अरे अक्कल मठा, राधा जी अपने स्वप्न में भी कृष्ण को टोंट मारने का नहीं सोच सकती, बिकॉज राधा संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। राधा तत्व को पहचाना तो सही, क्या मैसेज लिख रहे हो और क्या फॉरवर्ड कर रहे हो? यू आर डूइंग इंसल्ट टू योर डीटीज। कृपा कर आज से ये नियम ले लो कि व्हाट्सएप का मैसेज यदि बराबर समझ में नहीं आया तो हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। लोगों को ज्ञान नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी लोगों को कोई फर्क, यदि व्हाट्सएप के ज्ञान से यदि सबको जीवन में परिवर्तन हो जाता था तो आज तक हम सब ऋषि बन गए होते थे, यहाँ कोई बैठा नहीं होता था। सो प्लीज डोंट डू दैट। तो यहां हमें गृहस्थियों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नजरिए में सन्यासी बड़ा है। जिसने सन्यास ले लिया वो उसको हम पूजनीय मानते हैं। क्यों? भाई सन्यास लेना डिफिकल्ट है, लेकिन इन सन्यासियों में से अधिक मात्रा में लोग ऐसे हैं कि जो जीवन से थक कर, कंटाल कर, हार कर सन्यासी बने हैं। मेनी ऑफ देम आर लिटरली दे आर एस्केपिस्ट्स, पलायनवादी है, और हमें ऐसे पलायनवादी नहीं बनना है। कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि भगवद गीता में यदि अध्ययन करते हो, गृहस्थी बने रहो। अर्जुन को भागना था, नहीं भागने देते कृष्ण, हाथ पकड़ कर खड़ा किया है। तुम्हारा फर्ज जो है वो फर्ज निभाते हुए ज्ञान प्राप्त करो, और ये बात भगवान इन श्लोकों में हमें बताने वाले हैं। सो सन्यासी को आप सुपीरियर मत समझो, और हमें अपने आप को उनसे कोई प्रकार से कम समझने की जरूरत नहीं है। क्या? अरे सन्यासियों को भी सिखाया जाता है कि गृहस्थियों में ज्यादा उनके साथ मेलजोल मत बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारा सन्यास भी भ्रष्ट हो जाएगा। यदि ये है तो फिर सन्यासी बने ही क्यों? आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैन मुनियों में सबसे पहले जो एक मुनि बहुत फेमस हुए थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट मुनि टू हैव क्रॉस्ड द ओशंस, यानी कि द वन हु फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली जैन धर्म में समुद्र क्रॉस करना मना है, लेकिन मुनि चित्रबानु नाम शायद आपने सुना होगा, वह ही वॉज वेरी वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, और उन्होंने वैसे काफ़ी अच्छे ये भी ज्ञान वगैरह भी दिया है, डिस्कोर्सेस दिए हैं। ही वॉज ए वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, इसलिए तो ही वेंट अब्रॉड, और फॉरेन जाकर उन्होंने अपने डिस्कोर्सेस वगैरह किए। अमेरिका अक्सर जाया करते थे, और वहाँ उन्होंने अपने कारोबार के लिए एक अमेरिकन लड़की को अपनी सेक्रेटरी के रूप में रखी थी। धीरे धीरे उसके साथ उनका इल्ले इल्ले शुरू हो गया, और फिर मुनि चित्रबानु ने सन्यास छोड़कर गृहस्थी अपना ली। इस लेवल का व्यक्ति जो पूरा जैन समाज जिनको एक नज़र से पूछता था, द मोस्ट रिवर्ड पर्सन इन द जैनिज्म, मुनि चित्रबानु यानी अल्टीमेट, वो भी फाइनली गृहस्थी बने। हम जो गृहस्थी हैं अच्छे हैं, लेट अस नॉट कंसिडर अवर सेल्फ एनी वे इन्फीरियर टू एनी बडी। हम जो हैं सही है, लेकिन गृहस्थी रहते हुए भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये कृष्ण हमें यहां कहते हैं। सो किस आश्रम में आप हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, या तो सन्यास आश्रम में? इट डजेंट मेक ए पर्सन इन्फीरियर और सुपीरियर, और इसलिए गृहस्थ भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और गृहस्थी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अभी यहाँ 20 से 24वें श्लोक जो पांच श्लोक का जो ये है गुच्छा, उसमें चार श्लोक में भगवान ये गृहस्थ ज्ञानी की बात कर रहे हैं। 20 जो अभी अब कर रहे हैं, 22, 23 और 24। मात्र 21वें श्लोक में भगवान संन्यस्त ज्ञानी की बात करने वाले हैं। वो जब 21वें श्लोक में आएंगे तो फिर हम देखेंगे। तो गृहस्थ के रूप में ऐसे संसारी हमारी जो भी जिम्मेवारियां हैं उनका निर्वहन करते हुए हमको ज्ञान उपार्जित करना है। सो ये गृहस्थ कैसा है? कर्मणि अपि अभिप्रवृत्तः। बहुत सिलेक्टेड वर्ड्स भगवान यूज कर रहे हैं। कर्मणि अपि अभिप्रवृत्तः, कर्मणि यानी कि कर्मों में, अपि यानी भी, अभिप्रवृत्तः अच्छी तरह से जो इन्वॉल्व हुआ है वो, मात्र प्रवृत्त नहीं, प्रवृत्त इज बिजी विथ इट, अभिप्रवृत्त यानी टोटली इन्वॉल्व इन इट, यानी उसके पास अपना गृहस्थी का एक सेटअप है, इज पार्ट ऑफ ए फैमिली, एक सोसाइटी का, इज पार्ट ऑफ ए सोसाइटी, इज पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी। लेकिन शास्त्रों ने ऐसे गृहस्थियों के ऊपर भी कुछ फर्ज या तो कुछ प्रोसीजर्स डाले हैं, यदि उसको हम समझें और उसको निभाएं तो हम भी अच्छे गृहस्थी और ज्ञानी गृहस्थ बन सकते हैं। और इसके लिए हमारे शास्त्रों ने पंच महायज्ञ की बात करी है। इसको जरा आप समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पंच महायज्ञ, अध्यापनम ब्रह्मा यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलि भांतो नृयज्ञोतिथि पूजनम। उसका सीधा ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। पंच महायज्ञों में वेद का पठन पाठन करना वो ब्रह्म यज्ञ है, यानी वेद का अभ्यास करना और सीखना और सिखाना। तो अभी जो हम कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, ये ब्रह्म यज्ञ है। आप सीख रहे हैं और मैं सिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँ कि मैं सिखा रहा हूँ, बट समथिंग इज हैपनिंग, कुछ ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा है पितृयज्ञ, जिसमें हम पितरों का तर्पण करते हैं, लेकिन यहाँ इसमें वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिचुअल्स कि भाई लड्डू बनाए, खीर बनाई और फिर बाहर टेरेस में जाकर कौओं को रख दिया और काका काका करके आ गए, वो पितृयज्ञ नहीं है। पितृयज्ञ वो तो है, इट इज़ पार्ट ऑफ द फॉर्मैलिटी, वो फॉर्मैलिटी तो करनी है, उनको याद करने हैं, लेकिन हमारे जो पितृ में जो सद्गुण थे उन सद्गुणों को याद करके हम उनकी तरह हो सके, बन सके, अपने आप को उस ढांचे में ढाल सके, उसका प्रयत्न करते रहना। फिर ऐसा नहीं है कि हमारे तो जो दादा थे उनको तो बीड़ी पीने की आदत थी तो हम बीड़ी पीवे, नहीं, उनके जो सत्कर्म हैं उनको याद करना है और उनके जो दुष्कर्म यदि होंगे तो उनको नज़रअंदाज करना है। तो ये पितृयज्ञ, यानी कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम, जो भी अच्छी बातें वो हमें सिखा कर गए हैं, जो भी अच्छी ट्रेडिशंस हमारे लिए जो रख कर गए हैं, उन ट्रेडिशंस को याद करना, फॉलो करना, ये पितृयज्ञ है। फिर हवन, कहते हैं कि अग्निहोत्र यदि सुबह शाम हम करेंगे, सूर्यास्त तक, सूर्योदय के समय पर और सूर्यास्त के समय पर, तो बहुत बहुत फायदेमंद है। भोपाल में जब भी गैस कांड हुआ था तभी जर्मन साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, जर्मनी में इसके ऊपर तो बहुत बड़ी ये हुई है। दे सेड कि जो फैमिलीज में गाय का पालन होता था, घर में गाय रखते थे घर के आंगन में, और जो लोग ये अग्निहोत्र करते थे उनको वो गैस की वजह से कोई असर नहीं हुआ, हालांकि उनके बाजू वालों को बहुत तकलीफ हुई। जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर, दे वर अफेक्टेड, बट दिस पीपल वर नॉट अफेक्टेड। तो ये है होम यज्ञ, देव यज्ञ। फिर भूत यज्ञ, भूत यज्ञ यानी कि जो भी भूत मात्र है, प्राणी मात्र है, उनके प्रति दया रखना। मालूम है हमारे में पहले एक सिस्टम था कि घर में जब भी रोटी बनती है तो एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक गाय के लिए ऐसी रोटियां हम निकालते थे। ये हमारा भूत यज्ञ का प्रमाण है कि भाई वी एक्सप्रेस अवर कंपेशन टुवर्ड्स ऑल दीज जो भूत मात्र है उनके प्रति, तो ये भूत यज्ञ है। और अतिथि यज्ञ, घर में अतिथि जो आए उसका आदर सत्कार करना और अतिथि की सार संभालना। अभी तो मुंबई में तो अतिथि तो अभी रहे ही नहीं है, बिकॉज यू कैनॉट गो टू एनी बडी विदाउट कॉलिंग अप। पहले फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि आप फ्री हैं क्या, हम आएँ क्या, और फ्री हैं आए तो अभी आप जाओगे तो सामने टीवी के ऊपर बैठे रहते हैं, क्यों सीरियल चलता है, सीरियल पूरा होने दो फिर बाद में पानी का गिलास मिलेगा, ये सिचुएशन है अभी। लेकिन अतिथि यज्ञ यानी कि बिना पूछे कोई भी बिना टाइम के हमारे यहाँ यदि आ भी गए तो उनको भी अच्छी तरह से आदर सत्कार करके उनको भोजन वगैरह जो भी व्यवस्था है वह हमें करनी चाहिए। तो ये पाँच यज्ञ जो है वह हमारे गृहस्थियों के लिए शास्त्रों के हिसाब से इट इज बीन सेड इट इज़ कंपल्सरी। अभी इसमें से हम कितने करते हैं उसका कैलकुलेशन अंदाज़ा आप लगा लेना। ये पंच महायज्ञ हमें घर के लेवल पर है, इसके अलावा हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है तो हमें घर छोड़कर बाहर नहीं जाना है, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यदि किसी वजह से इमरजेंसी में किसी कारणवश बाहर जाना भी पड़ा तो सोशल डिस्टेंस जो हमको रखना है, 2 मीटर की दूरी रखनी है, उसका भी पालन करना ज़रूरी है। क्या नॉर्मल टाइम में सामाजिक हमारे बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, शादी में जाना, बर्थडे पार्टीज में जाना, इधर जाना उधर जाना, बहुत सारे व्यवहार हमको होते हैं, वो सब हमें निभाना है। बच्चों की परवरिश करनी है, उनके एजुकेशन के बारे में सोचना है, उनको सेटल करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो सारी गतिविधियाँ हैं ये हमारे गृहस्थ के लिए अभी प्रवृत्त भगवान कहते हैं। अभी प्रवृत्त यानी अच्छी तरह से इन्वॉल्व, यानी कि जो भी आप करते हैं डू इट एट द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, एक्सट्रीमली एक्टिव अभी प्रवृत्ता। तो भगवान हमें मना नहीं करते हैं कि ये सब गृहस्थी के काम सब छोड़ दो और संन्यास ले लो, करो सब जो करते हैं वो करते रहो, फिर भी क्या है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, नित्य तृप्तः। ही ऑल्दो ही इज डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज, ये सब कार्य करते रहता है, फिर भी इन कार्यों में से ही इज नॉट सीकिंग फुलफिलमेंट, यानी उसको तृप्त होने के लिए, उसको पूर्ण होने के लिए ये सब कार्यों की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि सांसारिक कार्यों से हमें तृप्ति मिलती है, सांसारिक कार्यों से हमें मान लीजिए कि आनंद मिलता है, तो बच्चा पढ़ता है तो बच्चे की पढ़ाई में यदि हमें आनंद मिलता है, उससे हमें तृप्ति मिलती है, लेट अस यूज द वर्ड तृप्ति, या नित्य तृप्त कहा है भगवान ने, इससे हमें संतोष मिलता है, तो बच्चे का परसेंटेज अच्छे आए तो हमें अच्छा संतोष मिलेगा, और यदि बच्चा फेल हो गया तो फिर हमें वो संतोष नहीं मिलेगा, हम दुखी हो जाएंगे। बच्चा बच्चे का काम करता है, बच्चा अपना प्रारब्ध भुगतता है, उसको जो करना है वो करने दीजिए, आप उसको उसकी जितने भी परवरिश कर सकते हो उतना करो, उसको पढ़ाओ, ट्यूशन करो, रखो, ये करो वो करो, लेकिन उसकी प्रोग्रेस के हिसाब से अपनी खुशी का पारा ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, वी शुड रिमेन कंपोस्ट। यानी एक एग्जाम्पल उदाहरण बच्चे का दे रहा हूँ, वैसे हम दफ्तर में कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ किसी दिन बॉस ने हमें थपथपाया और किसी दिन बॉस ने हमको झाड़ा, तो इससे हमें कोई अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, बॉस का तो ये क्वालिफिकेशन है कि ही हैज़ टू कीप डूइंग दिस। लेट अस कीप आवर सेल्फ इन द स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी, जो करना है वो हम करते रहे, यानी कि किसी भी परिस्थिति से हम अपने आप को विचलित न करें, दैट इज नित्य तृप्ता, यू आर इन ए स्टेट ऑफ कंटेनमेंट। सीधा एग्जाम्पल आपको दे दूँ कि आप पूरा भोजन करके बैठे हैं, यहाँ तक गले तक खा कर बैठे हैं, और फिर आपको कोई आपके मोस्ट पसंदीदा चीज़ आपको कोई दे दे, गरम गरम बटेटा वड़ा लग, बोल के लो चलो गरम गरम ले खल, बोला नहीं आई एम फुल आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग मोर। यानी हमारी संसार की किसी भी एक्टिविटी में हमारी क्रेविंग नहीं रहेगी, वी विल डू एवरीथिंग बट वी विल नॉट क्रेव फॉर एनीथिंग। हमारी खुशी के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, अभी तो ये संसार की सब झंझट है, सब पूरा हो जाए फिर बाद में रिटायरमेंट हो गए ना, 50-60 के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे, फिर बाद में ये सब करेंगे। यू नो इट इज़ लाइक समुद्र तट पर खड़ा रहना और फिर सोचना कि मैं समुद्र में स्नान तब करूँगा या करूँगी जब ये जो मौजें आ रहे हैं, लहरें आ रही हैं, और लहरें शांत हो जाए फिर बाद में मैं समुद्र में पैर रखूँगा, तो ये कभी भी होने वाला नहीं, क्योंकि समुद्र में तो लहरें आती ही रहेंगी। इसी तरह संसार में भी सभी लहरें आते रहेंगी, आप सोचेंगे कि मैं रिटायर होने का, कभी ये रिटायरमेंट होने वाला नहीं है। कबीर की एक उक्ति याद आ रही है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी कबीर इतने तृप्त हैं कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, हरि उनके पीछे पीछे फिरे कहे अरे कबीर मैं तुमको क्या दे दूं, बोलो मैं भगवान सामने खड़ा हूं। कबीर बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। दिस इज तृप्ति, नित्य तृप्ता। सो जो ज्ञानी है वह अपनी तृप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए बाहरी कोई चीजों के ऊपर निर्भर नहीं रहता। तो हमारी व्हाट इज द सोर्स ऑफ अवर फुलफिलमेंट, तो फिर हम तृप्त कहाँ, बिकॉज हमें अतृप्त तो नहीं, प्यासा तो नहीं रहना है, अतृप्त नहीं रहना है, तो तृप्ति कहाँ से आएगी। मैं परमेश्वर का अंश हूँ, जो तत्व बोध में बात करते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम ईश्वर के ही रूप हैं। ये बात जैसे जैसे मन में दृढ़ीभूत होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी अंदर की खुशी जो है वह बाहर दिखाई देगी। दिस इज लाइक UPS इन आवर कंप्यूटर। कंप्यूटर चलता है, बिजली से चलता है, लेकिन फिर भी हम UPS लगा के रखते हैं, तो बिजली फेल हो गई तो UPS टेक्स ओवर। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो भी खुशियां हमें मिलती हैं वह इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, वो पावर जब तक है तब तक वो खुशियां मिलती रहेंगी, वो खुशियों का आनंद लेना है। मैं उसमें ऐसा नहीं कि भाई संसार के सब आनंद को, नहीं नहीं अभी मुझे संसार के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, एंड देयरफॉर आई डोंट बॉदर वेदर मेरा शर्ट लाल है कि हरा पहना है कि पीला पहना है कि कैसा पहना है, या तो हेयर स्टाइल ऐसा किया कि नहीं किया है, तो फला कॉस्मेटिक यूज़ किया कि, सब करो। इट इज़ लाइक द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब तक वो है वो अपने इस कंप्यूटर को उससे चलने दो, लेकिन जिस दिन वो नहीं है तो हमारा कंप्यूटर बंद नहीं हो जाना चाहिए, इट इज़ ऑन द UPS, और वो जो UPS है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई वो हमारे अंदर है, जिसको हम निजानंद कहते हैं। यानी किसी भी स्थिति में हमें अपने आप को मायूस नहीं करना है, पावर कट भी हो जाए फिर भी वी आर, और ये पावर कट क्या है मालूम है, हमें अपने बच्चों के ऊपर प्रेम है, तो बच्चे रोज बोलते हैं मामा आई लव यू, मामा आई लव यू, तो हमको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और एक दिन बेटा के या तो बेटिया के नहीं बोलते मामा आई लव यू, बेटी को क्या हो गया आज आई लव यू नहीं बोला, अपसेट। क्या हो गया, क्यों है उसके मन में, पति देव रोज रोज बोलते हनी आई लव यू, हनी आई लव यू, एक दिन नहीं बोला हनी आई लव यू, था कुछ गड़बड़ है, कुछ कहीं नजर कहीं और दौड़ रही है, छोड़ो ना यार, लेट अस नॉट एंकर अवर सेल्स ऑन टू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स फॉर अवर हैप्पीनेस. दैट डज नॉट मीन, आई रिपीट वंस अगेन, कि हमें शुष्क नहीं होना है, हमें ड्राई नहीं होना है, संसार में जो भी है उसका आनंद लेना है, लेकिन उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है. ये जो फादर्स डे, मदर्स डे, रोज डे, कॉलेज में रोज डे में गिनती होती है कि कितने गुलाब मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 15 मिले, और किसी को एक या दो ही मिले, या तो किसी को एक भी नहीं मिला. अरे तुमको एक भी नहीं मिला, बेचारा मायूस हो जाता है, एक भी गुलाब नहीं मिला, क्यों भैया, व्हाई आर यू डिपेंडेंट ऑन ऑल दैट, व्हाई शुड समबडी एल्स मेक यू हैप्पी और अनहैप्पी, निजानंद में मस्त रहो, नहीं मिला नहीं मिला, इट्स ओके. यानी ये जो आजकल ये जो कार्ड्स और ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह भेजने की जो प्रक्रिया चली है ना, ग्रुप में मज़ा आता है. सुबह सुबह कोई एक बहुत एक्टिव पर्सन होता है कि जो ग्रुप के जो सभी सदस्य हैं उनके बर्थडेज एनिवर्सरी सब उसके पास होता है. सुबह 7 बजे उसका मैसेज आता है, हैप्पी बर्थडे थ्रू सो एंड सो. और उसके बाद बाकी सब मेंबर हो कौवे की तरह काव काव काव काव काव काव शुरू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, और मजा और क्या आता है मालूम है, कि एक ने हैप्पी बर्थडे लिखा तो जिसका बर्थडे इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड कर गया, वो सारा दिन वही करेगा बैठे बैठे, थैंक यू फॉर योर विशेस, यू मेड माय डे. फिर वापस दूसरा कौवा आता है, हैप्पी बर्थडे, तो थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू टू सेंड मी ए मैसेज, यू सो क्यूट मैसेज. ग्रुप में 100 सदस्य हैं, एक को हैप्पी बर्थडे कहने में ये 100 कौवे हैप्पी बर्थडे कहते हैं, और उनका रिस्पॉन्स 200 में से तो ग्रुप में ऐसे आ जाते हैं शाम तक, और बस बैठे बैठे पढ़ते रहो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे. और फिर किसी का मैसेज नहीं आया, उसने मुझे बर्थडे का मैसेज भी नहीं भेजा. अरे भैया 99 आगे के कम थे, एक का नहीं आया तो नहीं आया, अभी वो कहीं बिजी होगा, भूल गया होगा, नहीं भेजना है उसको, फॉरगेट इट. नहीं आना तो मैसेज तो आना चाहिए, अभी उसके बर्थडे में मैं भी मैसेज नहीं भेजूंगी, याद रखते हैं बराबर. ये सब छोटी छोटी खुशियां के पीछे क्यों पढ़ते हैं, वाई आर वी स्लेव ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस, इसकी ए, इन सब की गुलामी हमको क्यों करनी है, वाई आर वी गिविंग द रिमोट कंट्रोल ऑफ अवर हैप्पीनेस इन समबडी एल्सेस हैंड. दूसरे के हाथ में हम हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल क्यों दें, क्यों हमको हमें खुशियां दुखी कर सके, नथिंग डूइंग, पूर्ण तृप्त, नित्य तृप्त, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. पूर्ण रहो, अपने आप में मस्ती में रहो, मौज करो. सो बर्थडे मैसेज आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, डोंट वरी. किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर द बर्थडे ऑफ योर वाइफ, जस्ट फॉरगेट इट वंस, फिर जिंदगी भर याद रखोगे. संसारियों के लिए ये कुछ चीजें सीखना जरूरी है, ये फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, ये करना भी है. बर्थडे विश करो, सामने वाले को अच्छा लगता है, मेक दैट पर्सन हैप्पी, लेकिन उल्टा एक्सपेक्टेशन मत रखो. क्या ये जो सेंटेंस में बोल रहा हूं उसको जरा अच्छी तरह से ध्यान देकर समझिए. आई गिव सपोर्ट, इट इज लव. किसी को भी मैं बर्थडे विश करता हूं या तो करती हूं, या तो किसी को एनिवर्सरी विश करता हूं, और फॉर दैट मैटर एनीथिंग, किसी की तबीयत की खबर पूछता हूँ, अब ये कोरोना चल रहा है तो हम लोग अब आजकल हमने ये नया ट्रेंड चालू हुआ है जिससे कभी भी बात नहीं होती, सब टेलीफोन लाइन का वो जो कॉन्टेक्ट है ना वो सब कॉन्टेक्ट है कि ढूंढ हाँ कैसे हैं ठीक है ना सब घर में सब अच्छे हैं ना, दिन भर कुछ काम नहीं है बता नमरा बैठा है बता जिन्हें यार कोई भी बात ना करे इन्हें फोन करने पूछे हाँ ठीक है ना सब घर में सलामत है ना अच्छा ओके गुड। इफ यू गिव सपोर्ट इट इज़ योर कंसर्न, इफ यू गिव सपोर्ट इट इज़ योर लव, बट इफ यू सीक सपोर्ट इमोशनली इट बिकम्स अटैचमेंट। यदि हम इमोशनली परवश हो जाएं किसी के ऊपर तो वह अटैचमेंट हो जाता है, ये परवशता हो जाती है, और ज्ञानी ऐसे इमोशनल हैंगअप्स में पड़ता नहीं, वो नित्य तृप्त है, संसार में रहता है सब कुछ करता है लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। तो ये यूपीएस जो है हमारा अंदर का वो हमेशा चालू रहना चाहिए, ये वेदांतिक यूपीएस है, वेदांत हमको सिखाता है, वो यूपीएस को पावर ऑन करता है वेदांत, ये जो अध्यात्म का जो नॉलेज है वो। सो पूर्णत्वम इट इज फुलनेस, ये अहंकार नहीं है, समझ लीजिए पूर्णत्व होने का अहंकार नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन है, एक शांति है, कंटेंटमेंट है क्या। और ये पूर्णत्व जब भी होगा तभी भगवान बोलते हैं कि वो कैसा होगा, निराश्रय, इसलिए फिर मुझे किसी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर मुझे निर्भर नहीं रहना है, साइकोलॉजिकली आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि बाहरी किसी भी पैरामीटर के ऊपर निर्भर रहना यानी कि ये मेरी मानसिक दुर्बलता है या तो इमोशनल वीकनेस है। पैर में जोड़े में जब भी बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ने लगता है तो चलने के लिए साथ में एक लकड़ी चाहिए, वॉकिंग स्टिक चाहिए, बराबर। सो दैट वॉकिंग स्टिक इज द साइन ऑफ वीकनेस ऑफ आवर लेग्स, कि भाई हमारे पैर जो है वो दुर्बल हो गए तो इसकी वजह से लकड़ी लेकर चलना पड़ता है। इसी तरह हमें दिमागी तौर के जब भी दुर्बल हो गए तो हमको ये सब एक्सटर्नल लकड़ियाँ लगती हैं, प्रॉपअप्स, ये प्रॉप्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी इसके ऊपर निर्भर रहना, ये हमारी मजबूती की नहीं वीकनेस की साइन, इट इज नॉट द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज द साइन ऑफ वीकनेस। और ये जो वीकनेस है ये अज्ञान से आती है। सो ज्ञानी जो है वो निराश्रय है, साइकोलॉजिकली इज नॉट डिपेंडेंट, फिजिकली यू मे बी डिपेंडेंट, शारीरिक तौर पर हमें किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सीधा साधा एग्जांपल, भोजन चाहिए तो या तो चाय पीनी तो सुबह दूध वाला आना चाहिए तो चाय मिलेगी क्या। तो ये सारी सारी चीज़ों, सब्जी वाला आएगा सोसाइटी में, अभी कोरोना में बाहर तो नहीं जा सकते, सोसाइटी ने ये किया है कि रोज हफ्ते में दो बार सब्जी वाला सोसाइटी में आएगा, सब्जी वाला आता है तो सब्जी मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी। सो फॉर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हमें बाहरी तत्वों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन फॉर साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। सो फिजिकल डिस्टर्बेंस, शारीरिक तौर से यदि हमें किसी के ऊपर आधार रखना है, निर्भर रहना है, तो इससे संसार नहीं मिलता, लेकिन इमोशनली यदि हमें किसी के ऊपर आधार रहना है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। निराश्रय, देयरफॉर नो डिपेंडेंस। आदमी बूढ़ा भी हो जाता है ना तो उसका हाथ पकड़ के कोई उसको ले जाएगा ना, तो उसमें भी ही एज ए चॉइस, नहीं ये व्यक्ति नहीं वो मेरा हाथ पकड़ कर ले जाए, अरे तुमको रास्ता क्रॉस करना है, घर का कोई भी सदस्य है तुमको लेके जाएगा, नहीं वो नहीं वो मोटू आएगा तो ही मैं जाऊँगा, छोटू के साथ नहीं जाऊँगा। तो छोटू या मोटू जो भी है जो आपको लेके जाता है ना कोई, नहीं यहाँ तक हम निर्भर हो जाते हैं। हम जिंदगी में प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करना ज़रूरी है, लेकिन प्लान करके वो हिसाब से उसके रिजल्ट समय इस तरीके से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उसकी अपेक्षा नहीं करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस श्लोक में मैं वापस अभी रिपीट नहीं करना चाहता। क्या हमें अपने आप को व्यथित नहीं करना है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर आर द कंसिक्वेंसेस। सो कर्मफलासंगम, बच्चे की परवरिश हम करते हैं लेकिन बच्चा बड़ा होकर हमारा ध्यान रखेगा, ये एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो। जीवन में सक्सेस भी मिलती है, फेलियर भी मिलती है, और सक्सेस इन लाइफ इज़ नथिंग बट प्रिपरेशन फॉर फेलियर। आप हमेशा सक्सेस नहीं हो सकते और आप हमेशा फेल भी नहीं होंगे। तो कैसे रहना है, जल कमलवत, कमल कीचड़ में खिलता है, कमल की पंखुरी को पानी छूता नहीं है। इस तरह ये जो संसार है हमें इमोशनली डिपेंडेंट न कर सके, वी हैव नॉट टू बिकम एंग्शियस, एंग्जाइटी नहीं है। लीव द एंग्जाइटी, त्यक्त्वा ज्ञानी गिव्स इट अप, और विद सच ए हेल्दी माइंड, ऐसे तैयार मन के साथ ज्ञानी संसार में सभी अपने कार्य करता रहता है। और इसकी कंडीशन क्या है, नैव किंचित करोति सह, तो इसलिए वो सब कुछ करते हुए भी जैसे वो कुछ करता नहीं है, फ्रॉम फिलोसॉफिकल एंगल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सेंस। फिलोसॉफिकली क्योंकि वह आत्मा के लेवल पर है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए शरीर के साथ के जो सारे संबंध है वो उसको विचलित नहीं कर सकते। और साइकोलॉजिकली कोई भी कार्य करता है वह उसके लिए भार रूप नहीं है, इट इज़ नॉट ए बर्डन, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट ए बर्डन वो टेंशन नहीं देता, वो हमें व्यथित नहीं करता, इट डज़ नॉट मेक अस एंग्शियस, एंग्जाइटी नहीं होती। यू आर ऑलवेज लाइट, हमेशा हल्के फुलके मस्ती से जीवन गुजारते हैं, रात को नींद आ जाती है, करवटें बदलनी नहीं पड़ती हैं, जीवन की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हुए भी शांति से हम जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसको भगवान यह कहते हैं नैव किंचित करोति सह, बिकॉज एनीथिंग दैट इट डज इज नॉट ए बर्डन टू हिम। सो त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह, ये ज्ञानी के लक्षण है। यानी कि हमेशा तृप्त रहते हुए, सेटिस्फाइड रहते हुए, इंडिपेंडेंट निराश्रय रहते हुए, किसी भी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं रहते हुए, यानी कि रिनाउंसिंग द अटैचमेंट टुवर्ड्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन, वो कभी कोई भी कार्य नहीं करता है, वो सब कुछ करते हुए दिखाई देता है, फिर भी He is not engaged in that. So with this we conclude our discussion. हमारे आज का इस श्लोक के ऊपर का हमारे चर्चा को यहाँ हम विराम देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु सर्वेषां शांतिर् भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरि ही कर्ता ही केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी तिरुदकल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।